Na początek Francja i pierwsze spotkanie prezydentów Emmanuela Macrona i Władimira Putina. Rozmowy w podparyskim Wersalu, do których ma dojść jeszcze przed 14, mają dotyczyć m.in. konfliktu na Ukrainie i wojny w Syrii. Planowana jest też wspólna konferencja prasowa obu prezydentów. Jak zauważa nasz paryski korespondent, do spotkania obydwu przywódców dochodzi w czasie, gdy między Moskwą a Paryżem stosunki są bardzo napięte. To wynik krytyki Kremla za aneksję Krymu i odmowa przekazania Rosji wybudowanych dla niej we francuskiej stoczni ultranowoczesnych helikopterowców klasy Mistral. Do polepszenia wzajemnych stosunków nie przyczyniły się podejrzenia Paryża, iż Rosjanie przeprowadzają cyberataki w czasie wyborów prezydenckich, starając się sterować ich wynikami, by wygrał kandydat wobec nich najbardziej życzliwy, czyli liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Kreml jest nieprzychylny Emmanuelowi Macronowi ze względu na jego proeuropejskie nastawienia. Ale, co podkreślają komentatorzy nad Sekwaną, Putin jest pragmatykiem i wie, że w kilku sprawach stanowiska Francji i Rosji się pokrywają. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa potwierdza informacje członków rodziny generała Bronisława Kwiatkowskiego, mówiące o tym, że w jego trumnie znalazły się szczątki innych osób. Ilu konkretnie? Na to pytanie rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik nie odpowiada, mówi, że nie ma wiedzy na ten temat. Według dzisiejszego dziennika Fakt, w trumnie generała Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, znaleziono szczątki 7 innych osób. Komentując te informacje, rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówiła, że państwo PO, pomimo zapewnień ich polityków, w tej kwestii egzaminu nie zdało. Komisja Europejska dostała odpowiedź Polski w związku z wezwaniem do zaprzestania zwiększonej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Ani Ministerstwo Środowiska, ani Komisja nie ujawniają treści odpowiedzi. Analizujemy ją. W ciągu kilku tygodni podejmiemy decyzję, co dalej, informuje przedstawiciel Komisji, z którym rozmawiała Polska Agencja Prasowa. Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej. Obie są podstawą Europejskiego Programu Natura 2000. Coraz bliżej utworzenia Metropolii Śląskiej. Katowice radni przyjęli uchwałę w sprawie złożenia wniosku do rządu o utworzenie Związku Metropolitalnego w województwie śląskim i to jednogłośnie. To ostatnia leżąca po stronie samorządowców część procedury związanej z tworzeniem metropolii. Uroczystą, nadzwyczajną sesję Katowickiej Rady Miasta w tej sprawie z udziałem przedstawicieli miast i gmin, które mają stać się członkami związku, zorganizowano w historycznej sali Sejmu Śląskiego. O utworzenie metropolii szczególnie zabiegało kilkanaście największych miast aglomeracji katowickiej i ostatecznie chce do niej przystąpić 41 miast i gmin ze Śląska i Zagłębia, zamieszkanych łącznie przez prawie 2 300 000 osób. Metropolia Śląska stanie się faktem 1 stycznia przyszłego roku. I pozostajemy na Śląsku. To z powodu silnego wstrząsu, do którego doszło w kopalni Mysłowice Wesoła. Domy zatrzęsły się w kilku miastach województwa śląskiego. Do zdarzenia doszło po godzinie 9:00. Epicentrum wstrząsu zlokalizowane było na głębokości około 2 km. Siła wstrząsu wyniosła około 3,4 w skali Richtera, a jego skutki odczuli m.in. mieszkańcy Mysłowic, Sosnowca czy Jaworzna. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W kopalni Mysłowice Wesoła w zagrożonym rejonie wstrzymano pracę. Mówił Marcin Rudzki z Polskiego Radia Katowice. Zgromadzenie Parlamentarne NATO apeluje do państw paktu, aby wspierały starania Gruzji o członkostwo w sojuszu. Uczestnicy sesji, którzy spotkali się w Tbilisi, wezwali również Rosję do natychmiastowego wyprowadzenia swoich wojsk z terytoriów Abchazji i Osetii Południowej. Jednocześnie w 4 punktach wskazano na działania, które mają zbliżyć Gruzję do członkostwa. Obrady obserwuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Między innymi wezwano państwa NATO do zagwarantowania władzom w Tbilisi twardego wsparcia politycznego i praktycznego w procesie integracji, a także stworzenia takich warunków, aby można było jak najszybciej przedstawić temu kaukaskiemu państwu plan na rzecz członkostwa. W ostatnim punkcie podkreślono konieczność wspierania Gruzinów w walce z zagrożeniami hybrydowymi, w tym z propagandą i kampaniami dezinformacyjnymi, których celem jest zachwianie poparcia narodu gruzińskiego dla prozachodniego kursu. Uczestniczący w zgromadzeniu poseł PSL Paweł Bejda przypomina, że ważnym czynnikiem hamującym zaproszenie Gruzji do członkostwa jest Rosja. Jeżeli jest konflikt zbrojny na terenie danego kraju, to najpierw musi to się wyciszyć, żeby dany kraj wszedł do NATO. To oczywiście dotyczy Gruzji. Rosjanie doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego ten konflikt podsycają i będą ciągnęli w nieskończoność. Przy tym zgromadzenie parlamentarne, zauważając ten problem, wezwało Rosję, aby wycofała swoje wojska z Abchazji i Osetii Południowej. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że dziś do Tbilisi leci prezydent Andrzej Duda. Na jutro zaplanowano rozmowy polskiego prezydenta z gruzińskimi władzami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal słońce na zmianę z chmurami, przelotnym deszczem i burzami, bez opadów i burz tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 21 stopni na północy do 27 w centrum i 30 na południowym zachodzie, jedynie na wybrzeżu miejscami 19 stopni. Trójka.

mieszkania z klimatem. A nasze osiedle, tu gdzie mieszkamy, to właściwie jak się nazywa? No to się nazywa osiedle Psiedoły. To z lat 70. Wtedy to się nikt nie martwił o nazwę, bo ludzie ze wszystkiego się cieszyli, aby tylko być na swoim. Ale dziadostwo to nasze osiedle, patrz. Sam asfalt, no. Blaszane budy. Wszędzie gnoje, windy spalili. A może wymyślisz coś lepszego niż osiedle Psiedoły? A proszę bardzo. Osiedle Berberysowa Aleja. Berberysowa Aleja. Ty, właściwie to tutaj nie jest tak brzydko. Traktat to jest osobny, pisanie o blokach. Równie dobrze by można pisać o obłokach, bo ja sądzę, że jedne od drugich pochodzą. Lecz ad rem, u nas w Polsce, tam bloki się rodzą, gdzie jest pole przestronne. Państwo je wywłaszcza, betonuje, uzbraja, wyszczerza, wypłaszcza, aż ku niebu wyrośnie parę zębów białych i mniejszych kilkadziesiąt cichych, skamieniałych. Te najpierw stoją ciemne, wielce, tajemnicze, aż je przyjdą zasiedlić pierwsi blokowicze, jak dzicy osadnicy, polarni pionierzy, każdy z młotem, łopatą, stuka, czyści, mierzy, wyrównuje, odkuwa, zajeżdżają wozy, meble wnoszą, szklą okna i dymią już kozy, potem włączą ciepliki, nóż windy naprawią, anteny winstalują, telewizor wstawią i na zewnątrz przenosi się czyn. Młotem krną brnykują beton, by zrobić trawniki i klomby, rośnie życie i wkrótce bardzo dużo zgryzot wypełnia szczelnie bloczno-obłoczny horyzont. Drzwi przy drzwiach, noc przy nocy, dzień przy dniu, codzienni żyją wspólni, co prawda obcy współplemienni. To jest życie, a co to za siła stugłowa i co za koncentracja ducha ideowa być by mogła, a nie jest. Szkoda, tu gorące, nigdzie piękniej nie błyszczy zachodzące słońce, nigdzie piękniej nie błoci się błoto i nie gnie metaloplastik, skoro na budowie legnie. Nigdzie pejzaż nie bywa bardziej cudno nudny i nigdzie cudniej wolna Europa nie dudni, jak tu, gdzie tyle dotąd nieznanych nam zgrzytów powstaje pośród osiedlowych monolitów. A do tego zapachy, śmietniki, obiady, kanalizacje, oddać ich tu nie dam rady. Próżno mówić, bo długo byśmy traktat wiedli, a nie wyrzekłbym wszystkich pożytków z osiedli. Mała ojczyzna z wielkiej płyty. Ojczyzna to są pieśni, sztandary, pod nimi za nie życie masz tracić. Ojczyzna także to ulic parę, twój dom, rodzina, kilku przyjaciół. Peszą cię wielkie słowa, lecz przyznaj, nim wybijemy się na normalność, że za tę twoją małą ojczyznę możesz wziąć jakąś odpowiedzialność. Dbać o nią możesz należycie, szanować i ocalić. Małą ojczyznę w wielkiej płycie nagranej przez socjalizm. Tę płytę trzeba nagrać od nowa. Płyt takich trzeba nagrać miliony. Trzeba odzyskać najprostsze słowa, powykrzywiane i odrzucone. Te słowa, co stanowią porękę naszej codziennej, gorzkiej mądrości. Ze słów tych samych stwórzmy piosenkę, która jest świadkiem naszej miłości. Niechaj uśmiechnie się o świcie piosenką twoją miłą, mała ojczyzna w wielkiej płycie nagranej przez twą miłość. A wyobraźnia, bystra niezwykle, tak podpowiada, gdy się rozigra, że wielka płyta pryśnie i zniknie, mała ojczyzna przetrwa i wygra. I sam zobaczysz, będziesz przy tym, nie wierząc własnym oczom, jak te ojczyzny z wielkiej płyty przepięknie się zjednoczą. A powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna Poczta UKF. I czas na Państwa propozycje. Czekamy na nie ciągle do 14 pod numerem telefonu 22 i 7 trójek i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Jakuba, który chciałby przypomnieć Państwu mniej znane nagranie grupy Klaus Mittwoch Śmielej.

Zawsze bardziej lubię utwory śpiewane przez Noela Gallaghera w Oasis. Don't Look Back in Anger. 22 i 7 trójek. Czy dałoby się zamówić nieme kino Perfektu? Bardzo rzadko puszczane w Trójce. Perfekt nieme kino. Faktycznie dawno tego utworu nie słyszeliśmy. To objazdowe nieme kino i zespół Perfekt w Muzycznej Poczcie UKF. 22:23 klub UKF małpopolskiradio.pl. Do 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Teraz prośba pani Aleksandry, która pisze, że równo 20 lat temu opuścił nas Jeff Buckley. Jeff Buckley i Last Goodbye w Muzycznej Poczcie UKF. To była niezwykle dobrze zapowiadająca się kariera, niestety przerwana 20 lat temu. 22:07. zawsze utwór zespołu Chicago, 25 or 6 to 4, czyli za 25 lub 6, czwarta rano. To taki też słomikowy lata 70. dla wszystkich kumpli i koleżanek, z którymi to razem słuchaliśmy. 25 or 6 to 4. To była grupa Chicago Muzycznej Poczcie UKF. I to była Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. W związku z tym, że dzisiaj mam 22 urodzinki, chciałabym zamówić dla siebie piosenkę YouTube Bad. Throw this